i Ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 lipca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Niedopełnienie obowiązków w sprawie tragedii w Suszku zarzucono dwojgu meteorologom. W Białymstoku doszło do zbiorowego zakłócenia ładu i porządku, mówi szef policji. Brytyjczycy chcą utworzenia europejskiej koalicji chroniącej statki w cieśninie Ormus. Niedopełnienie obowiązków w sprawie tragedii w Suszku na Pomorzu zarzucono dwojgu meteorologom. W sierpniu 2 lata temu podczas nawałnicy w leśnym obozie zginęły dwie harcerki. Prokuratura w Słupsku uznała, że synoptycy z IMGW w Warszawie i Krakowie, którzy w dniu tragedii pełnili dyżury, wbrew prognozie pogody, nie zarządzili najwyższego stopnia zagrożenia huraganowym wiatrem. Zdaniem śledczych podwyższenie zagrożenia pogodowego mogło przyspieszyć reakcję służb i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ale to się nie stało. Witold W. oraz Maria M. nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Grozi im do 2 lat więzienia. To kolejne osoby, które usłyszały zarzuty w sprawie tragedii w Suszku. Wcześniej prokuratura postawiła zarzuty byłemu dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Chojnicach, komendantowi obozu w Suszku oraz jego zastępcy. Prokuratura we wrześniu planuje zakończyć śledztwo i skierować akt oskarżenia do sądu. Mówił Paweł Droszcz z Polskiego Radia Gdańsk. W Białymstoku doszło do zbiorowego zakłócenia ładu i porządku, powiedział komendant główny policji. W sprawie zajść podczas sobotniego Marszu Równości Jarosław Szymczyk poinformował, że na miejscu zatrzymano 20 osób, a kilkoro uczestników kontrmanifestacji zgłosiło się po opublikowaniu przez policję wizerunków poszkodowanych. Poleciłem komendantowi wojewódzkiemu policji w Białymstoku powołanie specjalnej grupy, która ma realizować czynności związane z tymi wydarzeniami, nadzór nad działaniami tej grupy, a także bieżący monitoring tego, jakie są efekty działania tej grupy, będzie prowadzić Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji. Również zażyczyłem sobie codziennych meldunków z efektów działania tej grupy. Jak dodał Jarosław Szymczyk, głównym zadaniem funkcjonariuszy było zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Marszu Równości. Zaznaczył, że żadna poszkodowana osoba nie zgłosiła się na policję. Szef brytyjskiej dyplomacji chce utworzenia europejskiej koalicji chroniącej statki w okolicy cieśniny Ormus. Jeremy Hunt poinformował, że rozpoczął tworzenie misji obronnej, która ma zapobiegać zdarzeniom takim jak z piątku, kiedy to 3 statki przejęły tankowiec pływający pod brytyjską banderą. Szef MSZ nazwał działanie Gwardii Rewolucyjnej Iranu państwowym piractwem. Ta nowa siła skupi się na swobodzie przepływu, mając na uwadze fakt, że przez cieśninę przepływa 20% światowej ropy i 1/4 gazu płynnego o wartości ładunków $500 milionów rocznie. Jeremy Hunt podkreślił jednak, że wszystko to nie będzie częścią amerykańskiej polityki maksymalnej presji. Londyn wciąż bowiem chce uratować zawarte 3 lata temu porozumienie nuklearne z Iranem, które Waszyngton wypowiedział. Coraz więcej pracujących w Polsce cudzoziemców odprowadza składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, informuje rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz. Tylko w ciągu roku przybyło w ubezpieczeniach prawie 200 tysięcy osób. W grupie 628 tysięcy, bo tyle na chwilę obecną mamy obcokrajowców w ubezpieczeniach społecznych. Oczywiście gro to obywatele Ukrainy, 468 tysięcy. Druga w kolejności grupa cudzoziemców to obywatele Białorusi. Obywateli Białorusi mamy w granicach 37 tysięcy. Kolejna narodowość to są Gruzini i tu jest już poniżej 10 tysięcy, bo w okolicach 9 tysięcy. Cudzoziemcy zapłacili w Polsce 14 miliardów złotych składek. Etykiety na karmach dla zwierząt wziął pod lupę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Okazuje się, że ani w produktach z kurczakiem, ani z wołowiną nie znaleziono opisanego na opakowaniu mięsa, mówi Anna Łagodzińska z Łokiku. Producent zadeklarował wołowinę i drób, ale w produkcie znajdowała się tylko wieprzowina. Dużo zmieniło się na etykietach, bo nie jest już pisane cielęcina, a o smaku cielęciny. Teresa Wilczak z warszawskiego sklepu zoologicznego. Tam będzie 1% tej cielęciny, a nie 40%. To jak wybrać dobrą karmę? Jakość jest skolerowana z ceną. Lekarz weterynarii Renata Komuda. W złej jakości karmy suchych jest bardzo dużo konserwantów. Dobrej jakości karma ma duże wartości odżywcze, ma dużo białka, węglowodanów. A skąd pani wie, co kupić, żeby było to dobre? Troszeczkę rozmawiałam z weterynarzem. Pyta się człowiek osób, które się znają oraz oczywiście kot ma swoje zdanie w tej kwestii. Nieprawidłowości dotyczyły prawie 20% produktów. Co robić? Taka karma. To był serwis Trójki.

obwieszczać. Mam nadzieję, że słuchają nas Państwo w pięknych okolicznościach przyrody. Dzieci śpią, morze albo las szumią. No jeśli nie jest tak u Państwa, witam Państwa tym cieplej. Nie jest tajemnicą, że rodzice wiedzą najlepiej, że udane wakacje wymagają dobrego planowania, często bardzo wielu kompromisów, a czasem wyrzeczeń. A jeszcze lepiej wiedzą to rodzice patchworkowi. O tym, jak przeżyć wakacje w połączonych wspólnymi dziećmi rodzinach, porozmawiam za chwilę z psychoterapeutką Iwoną Centką, a w drugiej części audycji poprzytulamy najmłodszych. Ćwiczenia stulenia, taki ma tytuł książka, która nas w redakcji zachwyciła, no i ten zachwyt mam zamiar przekazać Państwu. Iwona Centka, psychoterapeutka, to zapowiadany gość. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Patchworkowe rodziny i wakacje. To jest rzecz bardzo trudna i wyzwanie karkołomne. Tak czy nie? Dokładnie tak. Bardzo trudna rzecz, zwłaszcza, że tak naprawdę nie ma jednego gotowego modelu czy rozwiązania i każda rodzina patchworkowa musi wykonać wielki wysiłek, żeby samodzielny model znaleźć. Mhm. Mogłoby się to wydawać, Boże, co za problem. Mama bierze dziecko na wakacje, tata bierze dziecko na wakacje. Same korzyści, dużo czasu, dziecko zaopiekowane, nie trzeba wymyślać pół kolonii, obozów. Ma dwa wyjazdy zamiast jednego. Dokładnie, dziecko powinno być szczęśliwe, ma dwa razy więcej przyjemności, dwa razy więcej lodów. A jednak rok w rok to staje się takim tematem wielkich kłótni, wielkich problemów. Czasami też te rodziny patchworkowe tego nie wytrzymują. Mhm. Postarajmy się rozbroić takich kilka pól minowych, na które patchworkowe rodziny mogą wejść. Po pierwsze, terminy. To może być najtrudniejsze na samym początku. No tak, bo to jest podstawa. Mhm. I te terminy teoretycznie mogłoby się wydawać, że to jest prosta sprawa. Mamy pełne dwa miesiące wakacji, więc tych tygodni jest dużo. A jednak w patchworkowych rodzinach jest nie dwie osoby do ustalenia, tylko tak naprawdę cztery, no bo są współpartnerzy rodzin, którzy też mają jakby swoje uzależnienia. Często sami tworzą patchworkowe rodziny z byłymi swoimi rodzinami, więc tak naprawdę ta siatka powiązań robi się dużo bardziej skomplikowana niż przy normalnej rodzinie. I warto to odpowiednio wcześniej ustalić, podzielić sobie, że nie wiem, lipiec jest dla rodziny matczynej, sierpień dla rodziny taty, albo odwrotnie, lub dowolnie inna konfiguracja. tutaj oczywiście też dużo zależy od tego, jak sąd przyznaje opiekę, jeżeli to jest uregulowane. Czasami warto o to już tą sprawę zabezpieczyć w sądzie, bo potem się okazuje, że co jest na papierze, to jednak pomaga rodzinom w utrzymywaniu tych terminów. To są jakieś ramy, do których się mamy stosować i które ewentualnie możemy jakoś tak omijać, ale jest jakaś podstawa. Dokładnie tak, że to jest taki wymiar, który jest zawsze naszym takim punktem podparcia. A co w momencie, gdy na przykład dziecko nie chce spędzać wakacji z jednym z rodziców? No, przyznam, ostatnio nawet miałam taki temat w gabinecie. Przyszła pani, która mówi, że moja córka nie chce spędzać wakacji z ojcem. Czy ja mam ją do tego zmusić? I tak naprawdę to nie jest takie proste, bo wszystko zależy od tego, dlaczego ona nie chce tych wakacji z tatą spędzić. Czy ona nie chce spędzić wakacji z samym tatą? Czy ona nie chce spędzić wakacji z tatą i jego nową partnerką i jej dziećmi? Czy tak naprawdę jest jeszcze jakiś inny powód, dla którego ona tego nie chce zrobić? Bo być może i tak się czasami pojawia. Ona nie chce spędzać tych wakacji z tatą tylko dlatego, żeby nie zrobić mamie przykrości. Bo ma takie wyobrażenie, że mamie będzie wtedy przykro. To się nazywa, i chciałabym, żebyśmy się zatrzymały przez chwilę na tym, konflikt lojalnościowy. Dokładnie tak. Opowiedz o tym. To jest tak, że dziecko... zupełnie nieświadomie, bo to w ogóle nie jest takim świadomym wyborze dziecka, staje po stronie jednego rodzica. Ono sobie go obiera, tylko że ważne jest zrozumieć, że ono nie staje po stronie dobra czy zła. Ono nie ocenia, mama jest dobra, a tata jest zły, tylko często kto jest słabszy jego zdaniem, albo ten rodzic, który więcej się nim opiekuje, albo ten rodzic, który z jakiegoś powodu buduje taką narrację, że potrzebuje ze strony dziecka opieki. To wchodzi w ogóle w taką parentyfikację, czyli w to, że dziecko zaczyna przejmować obowiązki współpartnera. Niezwykle uważny, delikatny temat, bo ten rodzic, którego to dotyczy, musi mieć w sobie siłę, żeby to rozpoznać. Na ile to dziecko faktycznie nie staje się takim moim partnerem, że ono chce mnie tak stać za mną murem. Trochę ochronić. Dokładnie tak, ochronić przed tym złym, na przykład tatą, który mnie, moją mamę zostawił dla drugiej kobiety. I tak naprawdę przecież dziecko nie ma dostępu do tego, że to, prawda, często jest skomplikowana, ona nie jest jednoznaczna. Ono widzi trochę świat czarno-biale i bardzo chce być wsparciem dla swojego rodzica. Nieświadomie wtedy może zacząć manipulować. A nam, no Boże, serce się kraje, no, malutka córeczka, 8, 10 czy 15-letnia, bo to w bardzo różnym wieku mamy te malutkie córeczki czy synków, mówią, mamusiu, ja nie chcę z nim jechać, bo on jest okropny, wstrętny, ta jego nowa partnerka jest taką złą kobietą, on się w ogóle mną nie będzie tam zajmować, będzie poświęcał czas tylko na nowe dzieci. Czy to jest tak, że dziecko w takim konflikcie lojalnościowym będące, na przykład u tej, no zostańmy już przy tym takim stereotypowym, albo może, no nie wiem, przy tej konfiguracji, o której już mówiłaś, że to dziecko nie chce wyjechać z ojcem i z jego nową partnerką na wakacje. Czy to jest tak, że na przykład dziecko będące w tym konflikcie lojalnościowym, nawet jak wyjedzie na te wakacje, to ze względu na to, że chce być lojalne w stosunku do drugiego rodzica, nie będzie się dobrze bawić? Nie będzie korzystać ze wszystkiego? Może tak być, że ono nieświadomie będzie prowokowało różne sytuacje, żeby obronić tę tezę. Nie będzie chciało polubić, nie będzie chciało się uśmiechać, nie będzie chciało iść lodów. Będzie złośliwe. Ono może w ogóle tej partnerki czy tego partnera nie chcieć lubić, no bo w sumie no niby miła pani, czy niby miły pan, no ale czy ja wtedy nie będę nielojalny do taty czy mamy? Że może ja nie mam prawa lubić tej nowej osoby. Bo te dzieci, no to jeszcze jakoś. Wiadomo, że z dziećmi to w ogóle jest inna energia, one tam się mogą i pokłócić, i pogodzić. To jest troszeczkę inna bajka. Ale ten nowy partner, no tak, to ja będę niedobra dla mojego biologicznego rodzica, jeżeli go polubię. No dobrze, co rodzice mogą z tym zrobić? Przede wszystkim rozmawiać. I to czasami rozmawiać nie tylko w parze jeden na jeden, ale co się wydaje dosyć karkołomnym i trudnym wyzwaniem albo w czwórce, czyli obydwie pary nowo stworzone, ale nie jeździć razem na wakacje tak jak rozmawiałyśmy, tylko po prostu porozmawiać, albo wręcz z mediatorem. Dlatego, że ja często spotykam się z taką sytuacją w gabinecie, że te mamy przychodzą. Ja mówię mamy, bo najczęściej jednak opieka przypada matkom w Polsce. No, taki mamy układ. Ta naprzemienna bywa rzadko. No i chcąc, nie chcąc, ta lojalność dlatego bardziej do tej mamy się odzywa. Chociaż to nie zawsze, ostatnio miałam dokładnie odwrotną sytuację. I wtedy warto skorzystać z usług mediatora, terapeuty, jakiejś osoby z zewnątrz, żeby, czy terapeuty systemowego, żeby móc zobaczyć ten mechanizm, żeby się zorientować, że to nie ten tata jest zły, on nie robi naprawdę nic specjalnie temu dziecku, że on ma prawo nie chcieć kupić loda, on ma prawo faktycznie stawiać granice temu młodemu dziecku, ale ja się nie mogę wkręcić w taki model, że tata jest zły, tylko muszę rozumieć całościowo tą sytuację. Mhm. A jak już jesteśmy na wakacjach, to jakie prawa ma nowy partner, nowa partnerka? Nie chcieć kupić loda, kazać sprzątnąć, nie wiem, skarpetki porozrzucane, zabronić czegoś, zakazać. Jakie ma prawa nowy partner, nowa partnerka? Z tej perspektywy dla nowego partnera to jest chyba najtrudniejsza rzecz. Co jemu wolno, co nie wolno? Mhm. No bo tak. Rozrabia, czy ja mu mogę powiedzieć posprzątaj, czy nie mogę, no bo dziecko się wścieka. No, a z drugiej strony cały czas mówić weź mu powiedz. To też jest bez sensu, no bo tak. Wtedy nie buduje więzi z tym nowym dzieckiem. Więc tak naprawdę znowu wracamy do punktu wyjścia. To jest nudne, ale chyba jedyne rozwiązanie, że wcześniej biologiczny rodzic ze swoim nowym partnerem powinien ustalić pewne zasady. Jak my to widzimy? Jak będzie, na czym ma polegać twoja funkcja opiekuńcza? Ty nie masz być nową mamą czy nowym tatą, ale tak naprawdę stajesz się wychowawcą tego dziecka. Jak jesteś wychowawcą na kolonii, to też mówisz posprzątaj. No tak, też bo mówisz już kwestia odpowiedzialności, prawda? Dokładnie tak. Też wezmę za rękę, jak mi dziecko będzie wybiegało za ulicę, na ulicę. I tak naprawdę ten biologiczny rodzic tego patchworkowego dziecka, to dla niego też jest trudne, bo on w ramach różnych swoich lęków, jemu na pewno zależy, żeby dziecko pokochało jego nowego partnera, czyli jej nową partnerkę, ale w gruncie rzeczy jest to strasznie, strasznie trudne. Jak zachować złoty środek? No może wakacje są właśnie po to, żeby przećwiczyć, przetrenować w miarę bezpiecznych i przyjemnych okolicznościach takie sytuacje, no, z którymi gdzieś tam, decydując się na patchworkowe różne sytuacje, będzie się wystawionym na takie rzeczy. Dokładnie tak. Mhm. Warto jeszcze o jedną rzecz zadbać, że jak ja jadę już całą moją nową patchworkową rodziną na wakacje, to od czasu do czasu wygospodarowuję godzinę, dwie czy trzy na kontakt sam na sam z moim dzieckiem, żeby ono się nie czuło odrzucone, żeby ono się czuło zauważone, żeby ono czuło, że ten mój rodzic jest tylko dla mnie. Mhm. Bo z tym rodzicem, z którym na co dzień się mieszka w domu, jest trochę tam oczywiście łatwiej, ale jeżeli jest to na przykład tata, który ma widzenia co drugi weekend i tam dwa razy w tygodniu i dwa tygodnie wakacje, to wiadomo, że ten kontakt jest dużo słabszy. Czy powinien taki rodzic, z którym dziecko nie jest na co dzień, powinien pomyśleć o takim chociaż tygodniowym wyjeździe sam na sam? Byłoby to cudowne. Naprawdę cudowne, bo to nie jest tak, że te więzi rodzicielskie są nam nadane. My je musimy współtworzyć, musimy o nie dbać, musimy je w nie bardzo ciężko inwestować. Więc jeżeli tego nie zrobimy, to nie zbudujemy więzi z tym dzieckiem i ono się będzie od nas coraz bardziej oddalać. Ten kontakt będzie sporadyczny. Jak mi wczoraj jedna pacjentka 30-letnia mówiła, no tata dzwoni dwa razy do roku na urodziny i na święta. No i to jest przykre, bo tak naprawdę czy my mamy 10, 15 czy 30 lat, to tego kontaktu z rodzicem potrzebujemy bardzo, bardzo mocno. Jeszcze jedna sytuacja przyszła mi do głowy. Wyobraźmy sobie dwie rodziny, to znaczy i mama, i tata założyli swoje nowe rodziny. No, ale tak się złożyło, że to dziecko jest powiedzmy, a niech będzie z tatą teraz, tak zrobimy. Odwrotnie. Dziecko jest odwrotnie z tatą. Wyobraź sobie, że jedna z tych rodzin ma dużo wyższy status finansowy, w związku z tym ekonomiczny, w związku z tym te wakacje wyglądają naprawdę dużo, dużo lepiej. I pojawia się zazdrość u rodziców, dziecko, a jeszcze niech tam gdzieś przez przypadek w tej rodzinie będzie dziecko z nowego związku, które już na te super wypasione, mówiąc kolokwialnie i młodzieżowo, wakacje nie pojedzie. No właśnie, rozbieżności finansowe między dwoma rodzinami. To jest bardzo trudny temat. Zwłaszcza, że on zaprasza aż do manipulacji. Och tak, jest doskonały. Dokładnie. Jest, ja jestem lepszym rodzicem, bo ci więcej daję. wymaga to niezwykłej dojrzałości ze strony rodziców, nie tylko tego, który ma więcej pieniędzy, ale też tego, który jest w gorszej sytuacji materialnej. Dlatego, że on musi przekroczyć swój taki stereotyp w myśleniu, ona teraz ma więcej pieniędzy, więc ona na pewno daje bardziej atrakcyjne wakacje mojemu dziecku. Ale tak naprawdę cudowne wakacje z naszych wspomnień chociażby są na polu u babci, na wsi. I nie trzeba mieć wielkich pieniędzy do tego, żeby stworzyć dziecku fantastyczny urlop, ale to my we własnej głowie musimy sobie to przećwiczyć, bo dla dziecka to będzie naturalne, że tu ma lepiej, tu ma gorzej. Ono nie będzie tego w pewnym momencie oceniać, chyba że my temu nadamy wartość. Więc znaleźć patent na cudowne wakacje, na głębokiej wsi, budowanie stogów siana, skakanie z nich, kąpanie się w tym sianie. Są różne metody. Naprawdę myślę, że jest tak dużo patentów i tyle blogów, które podpowiadają, jak za niewielkie pieniądze stworzyć atrakcyjne wakacje, że to trochę od nas zależy, na ile my się wkręcimy w to, oni mają więcej pieniędzy, więc on na pewno jest szczęśliwy, że jest w tym basenie z pięcioma, znaczy w tym hotelu z pięcioma basenami. Tak wcale nie musi być. No dobrze, ale te takie bardzo, będę trzymać się słowa wypasione i bardzo drogie wakacje fundowane przez tę rodzinę z tego patchworka, która ma lepszy status finansowy, ekonomiczny, no powodują też niską samoocenę u tego drugiego rodzica, że ja jednak nie daję rady, tak? Dokładnie, tak. Takie poczucie niesprawiedliwości, że po tym rozstaniu mi jest gorzej, trudniej. To zwiększa poczucie winy, zwiększa takie poczucie krzywdy, że tak nie powinno być. To jest niesprawiedliwe, że oni teraz po rozstaniu tamten czy tamta ma tyle pieniędzy. Nieważne z jakiego powodu nagle ma tyle pieniędzy. A tak się zdarza, że czasami po rozstaniu ktoś rozkwita i nagle mu się wszystko zaczyna układać. Ale ta niska samoocena przekłada się i na wspólne wakacje z dzieckiem i w ogóle na podejście do tego drugiego rodzica, na podejście mnie jako rodzica. Więc to nie do końca jest temat patchworkowy, bo on oczywiście w kontekście tego wychodzi, ale to jest temat do takiego w ogóle mojej samooceny, mnie jako rodzica, mnie jako człowieka. Czy ja jestem w stanie uwierzyć, że to nie jest jedyna ważna rzecz, że ja nie mam pieniędzy, ale mimo to mogę dziecku dać zupełnie inne rzeczy. No tak, bo z drugiej strony patrząc, z perspektywy tej rodziny, której się powiodło, no to trudno nie fundować fantastycznych wakacji sobie i dziecku, prawda? I byłoby to nienaturalne. Byłoby to nienaturalne zupełnie, że my teraz będziemy spędzać tak, czas. Tak, czasami też, i z tym się też spotkałam, że takie rodziny, którym lepiej się powodzi, czy tacy ojcowie, którym się nagle lepiej zaczęło powodzić, albo mamy, żeby nie iść stereotypami, faktycznie próbują dogadać to z tą drugą częścią rodziny. I na przykład mówią, okej, to być może my możemy nawet dofundować temu dziecku wakacje, żebyście wy też razem pojechali. Nie jest to łatwy układ, bo on znowu wymaga wielkiej dojrzałości. Niestety to czasami dalej pogłębia tą niską samoocenę, no tak, no bo ja jeszcze mogę mojemu pomocy. Dziecku dać fajnych wakacji. Ale zdarza się, że to można rozwiązać w pokojowy sposób. To, co najważniejsze, to, żeby rodzic uwierzył, że dla dziecka są dużo ważniejsze rzeczy niż te pieniądze. Ten czas, jego jakość, forma spędzania jest dużo ważniejsza od tego, gdzie to jest. Więc ta niska samoocena jest czymś, co czasami trzeba sobie wsadzić w kieszeń i powiedzieć, dobra. W kieszeń to delikatnie powiedziane. Samoocena nigdy nic dobrego, niskiej nie wynika. Dokładnie. To jeszcze jedna rzecz, uruchommy wyobraźnię. Nie wiem, czy takie sytuacje się zdarzają. Ja szczerze mówiąc nie spotkałam się, ale słyszałam, że podobno tak czasem bywa. Dwie rodziny, znaczy ten cały patchwork wielki z dwóch rodzin, czyli rodzina mamy i rodzina ojca, oni wszyscy razem na 2 tygodnie wyjeżdżają pod namioty, ze swoimi dziećmi, z jednego związku, z drugiego związku, bawią się świetnie. Co ty o tym, czy to jest w ogóle możliwe? Słuchacze nie widzą, ale moja mina wyraża totalne przerażenie tą sytuacją. Wydaje mi się to jakimś koszmarem. To znaczy, ja absolutnie sobie zdaję sprawę, że czasami to jest możliwe. W ułamku procentów, w jednym na 1000, najczęściej wokół rozstania, wokół nowych rodzin jest tak dużo emocji, tak dużo trudności, że wydaje się to aż naprawdę niemożliwe do pogodzenia też ze względu na te dzieci. One potrzebują trochę mieć takiego odpoczynku od nerwowej atmosfery, od tego wszystkiego, co jest związane z rozwodem rodziców, czy z ich rozstaniem. Ono potrzebuje mieć mamy dla siebie, taty dla siebie, potrzebuje ciszy, niekoniecznie tego całego tygla. Być może jak ono ma 20 lat, to już nie ma problemu, ale jak jest 10-latkiem, wydaje się, że bardzo bym uważała na taki pomysł, bo on się może skończyć katastrofą dla wszystkich. Mhm. Nie tylko dla rodziców, ale przede wszystkim dla dzieci. Zdarza mi się, że ja słyszę o takich sytuacjach, że po rozwodzie rodzice znajdują w sobie siłę i we dwoje jeżdżą z dzieckiem na wakacje. Mimo tego, że tata i mama mają już swoje nowe rodziny, to tak czy siak jakoś na chociaż na krótki weekend jeżdżą tylko z tym dzieckiem czy z dwójką. Pewnie szczególnie na początku, pewnie szczególnie, gdy są to małe dzieci. No tak. To wydaje się jakby dla dziecka niezwykle ważne. Tak. Mhm. Taka informacja ze strony tych rodziców. Zobacz, my się nie kochamy jako para, ale jesteśmy waszymi rodzicami i dbamy o te relacje, jest jednym z najpiękniejszych komunikatów, jakie dziecko może dostać. Mhm. To jest bardzo trudne i to jest, nie ukrywajmy, to wymaga totalnej dojrzałości ze strony rodziców. Ale taki układ jeszcze sobie wyobrażam. Co prawda moja głowa mi mówi, że zazdrość tego drugiego partnera sięga zenitu, ale czasami to się udaje i czasami warto chociaż na ten króciutki weekend zaryzykować i spróbować. Ale nic na siłę. Naprawdę nie warto dla jakiejś idei poświęcać ani swoich wakacji, ani czasu wolnego, ani teoretycznej takiej zdroworozsądkowej postawy. No nie, podążajmy za sercem, jak ona nam mówi, że jestem tak zraniony przez moją partnerkę, że nie mam ochoty się z nią widzieć, to nie walczmy z tym. No tak, bo też myślę, że ważne i dla dziecka najważniejsze jest to, w jakim nastroju będzie rodzic, czy będzie szczęśliwy, bo jak będzie szczęśliwy, to będziemy fajnie spędzać razem czas i chyba o to trzeba bardzo zadbać. Dokładnie tak. I tak jeszcze jedna rzecz przyszła do głowy a propos tego terminu i a propos w ogóle ustalania różnych rzeczy, że coraz częściej te wakacje wiążą się z wyjazdami za granicę i w ogóle coraz częściej te rodziny patchworkowe obejmują kogoś, kto mieszka za granicą, nie Polaka. Warto tutaj naprawdę prawnie do tego solidnie podejść, zabezpieczyć formę tych kontaktów i formę wyjazdów zagranicznych, żeby zadbać o swój spokój psychiczny. Bo drugi rodzic, czy mieszka w Anglii, czy mieszka w Niemczech, czy gdziekolwiek, ma prawo do zabierania dziecka do siebie. On miał prawo się wyprowadzić, czy ona, a teraz ma prawo zabierać tych rodziców, to dziecko do siebie. Warto tutaj, korzystając z prawnika, ale też właśnie tutaj też z mediatorów, zadbać o to, żeby dziecko miało możliwość wyjazdu, a żebyśmy my potem nie siedzieli w domu myśląc, a jeśli ten rodzic coś, a jeśli, czy ono samo przetrwa tą podróż. Jest wokół tego bardzo dużo trudnych emocji, no a tak się dzieje coraz częściej, no bo stajemy się multikulturowi i multinarodowi. Połowa wakacji za nami, jestem głęboko przekonana, że druga połowa będzie też fantastyczna, prawda? I dla rodzin patchworkowych również. Nie mam co do tego wątpliwości. Jest coraz więcej poradników na ten temat. Naprawdę można znaleźć własne rozwiązanie. Najtrudniejsze są podobno pierwsze takie wakacje, potem jest już z górki. Iwona Centka, psychoterapeutka, bardzo ci dziękuję za te wakacyjne koła ratunkowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A za chwilę poprzytulamy się trochę. teraz przed nami taka rozmowa, przy której wszystkie w szczególności, myślę o mamach, zatęsknimy za tym zapachem maleńkiego dziecka, maluszka, ponieważ będzie rozmowa o ćwiczeniach stulenia na pierwsze 52 tygodnie z dzieckiem. Taka książka przede mną również autorki tej książki. I Izabela Frankowska-Olech, dobry wieczór. Dobry wieczór. I Izabela Sztandera, dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie są certyfikowanymi dulami, panie są też instruktorkami masażu dziecięcego dla dzieci. Taki jeszcze mam tutaj adres majohana.pl, tam też można znaleźć panie Izabelę, obydwie. A książka, którą, jak powiedziałam na początku audycji, zachwyciliśmy się tutaj w redakcji wszyscy, to taki specjalny kalendarz, który powinien stać przy przewijaku albo przy dziecięcym łóżeczku. Ćwiczenia stulenia, proszę teraz od siebie powiedzieć. Dla mnie to taki nieodłączny, nieodzowny kalendarz. A czym on jest, z jaką intencją pani go pisały? Książkę pisała. Wydaje mi się, że to jest tak naprawdę taki przewodnik. Taki przewodnik po pierwszym roku życia z dzieckiem, kiedy rodzice próbują odnaleźć się w nowej roli, poznać siebie nawzajem, ustalić też nowe relacje i zacieśnić relacje z dzieckiem. Mnie jeszcze przyszło do głowy, że to jest taki przewodnik po tym, jak można czas razem spędzający, czas, który spędzamy razem, żeby był miły dla całej trójki, powiedzmy, to znaczy dla rodziców i dziecka, żeby to nie był tylko obowiązek i pielęgnowanie dziecka, tylko żeby to była radość i coś bardzo miłego dla całej trójki. Co jeszcze? Tak, patrzę na drugą panią. To jest taki przewodnik Izabelę, pokazujący właśnie, jak dbać o te relacje. Taki przewodnik pokazujący, jak dbać o wspólne granice, bo na tym też nam bardzo zależało, żeby podkreślić, jak ważne są granice zarówno dziecka, jak i jego rodziców. I jak doskonale można się ze sobą bawić i budować te relacje, mając tak naprawdę do dyspozycji tylko aż swoje ciała, swoje emocje i to, co znajdziemy u siebie w domu. I tu zacznijmy od początku. Pierwszy tydzień życia dziecka, niezwykle ważny, niezwykle piękny, ale czasem trudny, bo to jest taka zmiana, wywrócenie wszystkiego do góry nogami. I ten pierwszy tydzień to jest kangurowanie. Niezwykle ważne. Tu kiwamy głowami. Ale w książce u pań kanguruje nie tylko mama. Tak, w ogóle w naszej książce pojawia się tata dosyć często i to był nasz zamiar, żeby pokazać, że nie tylko mama opiekuje się dzieckiem. Wtedy, kiedy jest tylko to możliwe, zachęcamy, żeby tata obejmował opiekę, a mama mogła skorzystać i zjeść ciepłą zupę, czy wybrać się pod prysznic, odpocząć chwilkę. I rzeczywiście kangurowanie jest pokazane z tatą, mimo że rzeczywiście dla mamy jest ono bardzo istotne. Wspiera karmienie piersią, buduje relacje, ale też właśnie podczas tych zwykłych czynności to mama przede wszystkim spędza czas z maluchem, więc wtedy, kiedy chce sobie wziąć prysznic, to fajnie byłoby, żeby tą rolę przejął tata i budował relacje z nowonarodzonym dzieckiem. I skorzystał, wyrwał trochę dla siebie. Drugi tydzień to turlanie. Takie przy przewijaniu. Ja to robiłam. Nie będziemy omawiać każdego tygodnia, ale ja tak ten początek chciałabym, to turlanie. Robiłam to przy przewijaniu. To nie tylko zabawa, to też bardzo ważne dla brzuszka, dla jelit. Dla brzuszka, ale też dla ogólnego rozwoju dziecka. Chciałyśmy w taki bardzo prosty sposób, trochę nawiązując do zabawy, a trochę do takiej po prostu codziennej pielęgnacji, pokazać, jak ważna jest prawidłowa zmiana pieluchy, ale też i przebieranie małego człowieka, bo jakby tutaj te obroty przez miednicę są jakby właśnie niezwykle ważne i dla tej perystaltyki jelit, ale też dla rozwoju ruchowego małego człowieka. Poza tym pokazują mu też w taki bardzo powolny sposób, jakie ma możliwości, bo on któregoś dnia wpadnie na pomysł, że ten obrót może zrobić sam. I o to nam wszystkim chodzi. Gdzieś tam na to czekamy, prawda? Żeby ten obrót zrobił sam. Dlaczego tak ważne są ćwiczenia stulenia? Dlaczego tak ważny jest dotyk dla dziecka i dla rodziców? Ale zacznijmy od dziecka. Dlaczego tak ważne przytulania, przekręcania, nie powiem podrzucania, tylko bujania. Dlaczego to wszystko jest ważne dla dziecka, dla rozwoju dziecka? Mamy szereg badań pokazujących, jak niezwykle ważne dla rozwoju w ogóle mózgu małego człowieka jest noszenie, jest kołysanie, jak stymuluje rozwój, jak potrzebna jest nam ogromnie bliskość do tego, żeby się prawidłowo rozwijać i w takim komforcie wzrastać. Zmysł dotyku jest tak naprawdę zmysłem, który jako pierwszy rozwija się u dzieci jeszcze w brzuchu i on jest najbardziej rozbudowany, kiedy dziecko się rodzi. W związku z tym to położenie na klatce piersiowej, kiedy ten maluch zaczyna się przeciągać, kiedy delikatnie kopie mamę po brzuszku, to jest zmysł, który wydaje nam się taki niewielki i taki zupełnie gdzieś z boku, a rzeczywiście bardzo wpływa na rozwój i nie tylko u noworodków, bo dla nas dorosłych też jest to ważne, żeby się przytulać, żeby czuć się blisko z innymi ludźmi. No tak jesteśmy stworzeni. Dodatkowo dotyk jest takim pierwszym językiem, w którym przekazujemy kocham cię. W ten sposób, dotykając z czułością, głaszcząc, tuląc, nosząc. To jest jakby taki pierwszy nasz sposób. Ja jeszcze gdzieś przygotowując się do tej audycji przeczytałam, że my naszym dotykiem pokazujemy dziecku granice jego ciała. Też, tak jak najbardziej. Też w samym masażu dziecięcym są, jakby podkreśla się, jak ważne jest, żeby w trakcie masażu mówić do dziecka o, jakby mówić, którą część ciała się masuje. Podkreślać, tu się kończysz, tu się zaczynasz, żeby pokazać w ten sposób, gdzie w ogóle te granice ciała są, ale z drugiej strony też takie zabawy różnego rodzaju, czy właśnie przytulania, czy też później, na późniejszym etapie jakieś przepychanki, pokazują, jak też pilnować swoich granic. Czyli tutaj też podkreślamy, jak ważne jest to, żeby rodzic obserwował dziecko, patrzył na jego reakcje, na jego potrzeby i kiedy widzi, że dla dziecka dany dotyk nie jest okej, to żeby jednak się z tego wycofać, żeby poszukać czegoś innego i szanować ten jakby taki pierwsze nie, pokazując, że ja szanuję granice twojego ciała, ty też szanujesz moje granice ciała i jak to ważne jest później dalej w życiu. Mówiła pani o noszeniu, jak ważne jest noszenie, tulenie, bujanie. Co panie powiedzą na to? Takie zdanie grzmiące bardzo nad głowami rodziców. Nie noś tyle, bo się przyzwyczai i w ogóle już nie będziesz mogła go zdjąć z rąk. To jest zdanie, z którym my się bardzo często spotykamy. Powiedziałabym, że to jest taki codzienny mit każdych rodziców i rzeczywiście nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Dziecko jest przyzwyczajone do bujania już w brzuchu. No tak, jest noszone. Jest noszone, zwłaszcza jeśli mamy są aktywne, to cały czas to dziecko jest w ruchu. Nawet jeśli są mniej aktywne, to na początku ciąży, kiedy to dziecko jeszcze ma więcej miejsca i pływa w wodach, jest ciągle unoszone. Potem rzeczywiście ma już ścisk, jest dociśnięte, ma mniej ruchu, ale nadal jest wchodzenie po schodach. Często mamy tańczą w ciąży, więc jest dużo, dużo ruchu i absolutnie nie ma czegoś takiego, że dziecko się przyzwyczai. Dziecko rodzi się z potrzebą bujania. Każdy ma trochę inną potrzebę. Są dzieci, które mają większą potrzebę bujania, noszenia, bliskości, tak jak my dorośli, a są tacy, którzy wolą mniejszą, wolą taką wolność. Często też przychodzą do nas mamy i mówią, o, tak bardzo bym chciała pospać z moim dzieckiem, ale ono się odpycha, budzi się, lubi spać w swoim łóżeczku, kiedy ma dużo miejsca i przestrzeni. Każdy z nas jest inny i to, co Iza powiedziała, jest istotne, żeby patrzeć, czego potrzebują dzieciaki, ale też szanować nasze granice i nasze potrzeby i ułożyć sobie ten rok z maluchem. A co dostają, to mówiłyśmy o tym, co dostają dzieci, a co dostają rodzice, może trochę teorii. Dostajemy ogromny wyrzut oksytocyny, a oksytocyna jest hormonem miłości, relacji. Hormonem przywiązania, relacji. A to kobiety, tak? Nie tylko. Mężczyźni też produkują oksytocynę. Nie w tak ogromnych ilościach jak kobiety, ale też. Jakby u kobiet ta oksytocyna jest jeszcze ważna ze względu na karmienie piersi. Tak, na początku też ze względu na obkurczanie się macicy, na taki powrót ciała do formy. Natomiast no, przede wszystkim to jest niesamowita przyjemność, tak? Zapach tego malucha. W ten sposób też budujemy bliską relację z naszym dzieckiem, a to wszystko zaprocentuje po po prostu kiedyś. Poza tym, że czerpiemy z tego już w tym czasie. Jeżeli to jest taka bliskość związana z noszeniem malucha, na przykład w chuście, no to też wtedy zyskujemy wolne ręce, tak? Mhm. Żeby gdzieś tam ogarnąć tą rzeczywistość, która tam prędzej czy później gdzieś na nas czeka i się domaga, żeby na nią też zwrócić uwagę. Rodzinne tańce przytulańce bardzo mi się podobają i wspólna kąpiel. To są rzeczywiście genialne aktywności. Ale część z tych aktywności to są takie pomysły, które my same sobie wypracowałyśmy w naszych rodzinach. Mhm. I fajnie jest, tak jak piszemy pod koniec książki, zwrócić uwagę też na samych rodziców. Czyli żebyśmy spojrzeli na swojego partnera nie na jak na tatę, tylko jak nadal na partnera, że każdy z nas ma jakieś potrzeby i spędzanie czasu razem już z dzieckiem. Niekoniecznie musimy dziecko przekazywać babci, czy cioci, że czy mamy jani. Czas tylko dla siebie. To niekoniecznie. To jest trochę nauka taka, jak być we troje, ale nadal tak. Zachować gdzieś tam siebie, tak? Tak. I to jest ogromnie ważne, bo w tych pierwszych tygodniach możemy się zapętlić. Czasami ten początek rzeczywiście nie bywa taki gładki, jakbyśmy sobie wszyscy życzyli. I potem trudno jest wrócić do tego, czego my potrzebujemy. Że tak pragnę wypić herbatę ze swoim partnerem, albo tak bardzo bym chciała wyjść na śniadanie i na kawę ze swoim mężem. Wtedy super jest wziąć dziecko w chustę i właśnie wieczorem włączyć sobie ulubioną muzykę albo ulubioną stację radiową i potańczyć. Dziecko na pewno, kiedy poczuje rozluźnienie rodziców, tą przyjemną atmosferę, a jeśli jeszcze to będą utwory, które kojarzę z czasów ciąży, bo dzieci rzeczywiście mają taką pamięć z ostatnich tygodni życia i jeśli często rodzice słuchali konkretnych utworów, to potem przy tych utworach rzeczywiście fajniej usypiają i to może być doskonała zabawa. Pięknie, ja naprawdę się rozmarzyłam, ale muszę wracać tu do moich notatek. Te wszystkie zabawy, tulenie, każde z tych ćwiczeń dopasowane jest absolutnie do momentu rozwojowego dziecka, bo na przykład dopiero bodajże w 11 tygodniu pojawiają się zabawy z minami, tak? Ze śmiesznymi minami. To jest też podpowiedź i taki opis, jak rozwija się nasze dziecko, co, no nie chcę powiedzieć, czego już możemy od niego wymagać, ale co możemy już wprowadzić, tak. Trochę tak, ale też to, na co bardzo zwracamy uwagę, to żeby znowu wracamy do obserwować swoje dziecko, bo może być tak, że dana zabawa sprawdzi się świetnie później trochę, albo jednak trochę wcześniej, a może być tak, że dana zabawa w ogóle nie podpasuje rodzicom albo dziecku i żeby tu też mieć taką elastyczność i taką uważność na siebie wzajemnie. Bo na początku jest przez panie napisanych kilka takich punktów, które są niezwykle ważne. I jednym jest właśnie, żeby zwrócić uwagę na to, że każde dziecko jest inne, że nie warto porównywać naszego dziecka z rówieśnikami. Tu bym dała wykrzyknik i... Tak. My też dajemy. My też dajemy i dlatego też tak bardzo podkreślamy, że jakby nasza książka nie ma być poradnikiem, że ona ma być właśnie takim przewodnikiem, takim towarzyszem po tych pierwszych 52 tygodniach, ale nie takie, że tu mam od ramę do. Od do. Jak tego teraz nie robię, jak tego teraz nie zrobię, to będzie źle, to już nie zrobię następnego ćwiczenia, albo nie daj Boże, coś jest z moim dzieckiem nie tak, jak mu się nie podoba na przykład turlanie, bo to wcale nie musi tego oznaczać. Tak. I jeszcze jedno piękne, zwróćcie uwagę na bycie tu i teraz. Uwielbiamy to. To jest ważne, a tak trudne. Tak, i to jest często coś, o czym się zapomina, bo to jest, ten świat leci do przodu, my jesteśmy w pędzie, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że już w telefonie mamy i messengery, i e-maile, i to wszystko wymaga szybkiej odpowiedzi, no bo ktoś po drugiej stronie czeka, a tak naprawdę to są chwile bardzo, bardzo ulotne. I jeśli możemy zrobić sobie przyjemność, aktywność i chociaż na godzinę w ciągu dnia wyłączać telefon i pobyć z partnerką i dzieckiem, to jest po prostu super rozwiązanie, takie spędzanie czasu jakościowo. Czyli nie idziemy w ilość, tylko rzeczywiście w jakość. Ile możemy, tyle dajemy. Natomiast, żeby to był taki czas, kiedy rzeczywiście skupiamy się na dziecku. Kiedy dziecko na pewno się skupi na nas. To gwarantujemy. Dzieci są bardzo uważne i potem, jak już mówią, to wytykają w każdą niedokładność i każde odstępstwo. Bo mi kiedyś powiedziałaś, albo obiecałaś, to pewnie to usłyszymy. Natomiast rzeczywiście takie bycie razem z dzieckiem i bycie takie bardzo, bardzo uważne. Nie rozpraszanie się. Nawet jeśli czujemy, że ten myśli wracają nam do trudnej sytuacji w pracy, to pozwólmy sobie na to, żeby może nie masować w tym momencie dziecka, tylko niech to będą jakieś mniej wymagające aktywności, a wtedy, kiedy już mamy tą głowę wolną, to wracamy i jesteśmy tu i teraz. Czy jest coś, co by panie przy okazji, że są tutaj u mnie przy mikrofonie, chciały wszystkim mamom, szczególnie tym mamom pierwszego dziecka, albo już takim, które za moment, powiedzieć? Dużo byśmy chciały. Dobra, to, co mi przychodzi, bo akurat dzisiaj widziałam się z jedną z mam i trochę rozmawiałyśmy też o tym, jak różne jest macierzyństwo, że są te momenty i radości i że jest cudownie i wspaniale, ale są też te trudne momenty, kiedy nawet czasem chce się trzasnąć drzwiami i powiedzieć, ja się w to nie bawię. Nie wychodzę. Ja wychodzę. To żeby pamiętać, żeby dawać przestrzeń w swojej głowie na wszystkie emocje, bo one wszystkie są okej. Okay. Ważne jest, co z nimi robimy. Mhm. A także to, że jedyna pewna rodzicielstwa to, że wszystko się zmienia. Tak. I że przyjdą kolejne inne chwile. I to wszystko nie jest na zawsze. Ani te rzeczy, które są dla nas trudne, ani te rzeczy, które nas cieszą najbardziej na świecie. To tak, to, że niczego nie mogę zaplanować. Tego mnie nauczył mój syn. Elastyczność. Otwarta głowa. Myślałam, że jestem najbardziej elastyczną osobą na świecie. Okazało się, że mogę być jeszcze bardziej. Tak. Jeszcze bardziej cierpliwa, jeszcze bardziej elastyczna i tak dalej, i tak dalej. Pani Izabelo, tu patrzę na drugą panią Izę. Ja bardzo, bardzo chciałabym przekazać mamom, żeby nie zapominały o sobie. Mhm. Żeby w tym wszystkim znalazły choć minutkę czasu przed snem i pomyślały sobie o tych pragnieniach, czego rzeczywiście chcą, czego im brakuje, bo bardzo często w tym właśnie pierwszym miszmaszu, albo nawet drugim i trzecim miszmaszu, bo rzeczywiście to różnie bywa, zapominamy o sobie i potem trudno nam jest nawet zajmować się dzieckiem, nie myśląc, co tam z tyłu w głowie mamy albo w sercu mamy. Więc takie troszeczkę spojrzenie w swoje serducho. No mama musi zadbać o siebie, żeby mogła zadbać o dziecko, tak, prawda? To tak. Jest trochę tak jak w samolocie z tymi maskami do oddychania, prawda? Najpierw sobie, żeby móc ratować innych, tych najbliższych. I bardzo pomocne tu też bywa takie szukanie swoich wiosek wsparcia. Tych innych mam, które są na podobnym etapie, z którymi można porozmawiać o tym, co jest trudne, o tym, co cieszy i mieć takie poczucie, że po drugiej stronie jest zrozumienie. Mhm. Bo samej bardzo trudno. I że często wszystkie mamy bardzo tak samo. Bardzo tak samo. Bardzo, bardzo, bardzo paniom dziękuję. Po pierwsze za rozmowę, po drugie za książkę, albo może kolejność powinna być odwrotna, bo ja niezmiernie żałuję, że ja nie miałam tej książki 6 lat temu, ale trudno. Jakoś dałam radę. Bardzo paniom dziękuję. Zazdroszczę tym mamom, które będą mogły tę książkę od nas dostać, bo jest kilka egzemplarzy dla państwa. godzina.wychowawcza@polskieradio.pl. Nie tylko w sprawie książek można do godziny wychowawczej pod ten adres napisać. Ćwiczenia stulenia na pierwsze 52 tygodnie z dzieckiem. Ja dodam tylko, że niektóre ćwiczenia można nawet z sześciolatkiem, także ja sobie nadrobię. I starszakiem też. Bardzo dziękuję. Izabela Frankowska-Olech, Izabela Sztandera, dule, cudowne pani od ćwiczeń z najmłodszymi i od książki, przypomnę tytuł, Ćwiczenia stulenia. Polecam i dziękuję. Dziękujemy bardzo. I państwu również dziękuję, a dziękują Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Godzina wychowawcza za 2 tygodnie.